COS ဖြစ်ရေးမှာစီစဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပြီးနိုင်ငံတော်ပြည်သူများဒုတိယထင်းနဲ့ရွှေရီမင်းတို့ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ပြုဆောင်ထားကြတဲ့မိတ္တပြည်ရဲ့စီဝိုင်းအပြင်မှာမင်းနဲ့ငါစီဝိုင်းအပြင်မှာမင်းနဲ့ငါ เออเอ๊ะกว่าเ อ๊ะลามากูล่ะฮะลามาลามาลามา เ ฮ้ยเบิกอ่ะแค่จะเลยอุบัติว่าเจอป่ะ ดีกูเต็ดๆลาไก่ด่าแล้ว ถูกแกมั้งกิส่าก็ตึกเยจี้นี่တော့มิไข่เนี่ยสิทธิ์ဝင်ซ่าราเนี่ยไล่ลาไก่ด่า ถูกล่ะลิซ่ามาโอ้มิไข่มาสิทธิ์ဝင်ซ่าละออกมาบากิส่าง่าบาเลยฮะ อุบัติกองเปล่าไปเลยมั้ง มองกูโกเฮ้မောင်ကိုကိုဟင်းအတွက်ရန်ကုန်ကတန်ကျိုးစာ ။ဟာ ။မောင်ကိုကိုဟင်းရဲ့အမေမနေ့ကဆုံးပြီတဲ့။အဲ့ဒါမောင်ကိုကိုဟင်းဒီနေ့ဖဲဥကနေပြီးတော့လေးနဲ့ပြန်မို့အတွက်ဥစီစဉ်တာ ။ဟုတ်တယ်မောင်။မိခိုင်တော်နိုင်ချင်လား။တာဝန်တစ်ဖက်နဲ့မို့။မောင်သွားရင်မိခိုင်တို့အိမ်ဝင်ရဖို့မှားအောင် ။ကျွန်တော်မသွားခြင်းဘူးဥပက္ခ။ ဘလို့မာ ဘယ်သိမှမလဲမောင်ကိုဟဲမောင်ကိုဟင်းရဲ့မိသေးရတာမောင်ကိုဟင်းရဲ့စိတ်နဲ့မောင်ကိုဟင်းကိုလွမ်းလို့မောင်ကိုဟင်းရဲ့ဒီဥဒံမှုတွေကြောင့်လို့ဥထင်တယ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အမိတယောက်လုံးသေးတဲ့အတုဘကိုသွားပြအောင်သွားမယ်မောင်ကိုဟဲမောင်ကိုဟင်းရဲ့ဖီဖီကလည်းပြောနေမှာပ ါမပြောပါဘူးဥပက္ခဖီဖီကျွန်တော်မပြောပါဘူးဖေဖေနဲ့ကျွန်တော်အပြတ်ပြောထားတာပဲဖေဖေဟာစကားတလုံးကိုပြင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးသူ့အတုဘကိစ္စကိုကျွန်တော်သွားလဲအပို့ပဲအမေအတုဘဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အတုဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူအတုဘဖြစ်ဖြစ်အပို့တွေလုံးမနေသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ ်မောင်ရေ သေတဲ့လူကသေသွားပြီပဲပြေတော့လေပြီးသွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဘာမှမလိုတော့ပါဘူးလေအမြန်ဆုံးမြေကြီးတဲ့မြို့ပြစ်မိသချိုပြစ်ကို့ဘုရားဒါအကောင်းဆုံးပဲအင်းမော်လေခုလောက်ဆိုအမေအသူဘကိုကျွန်တော်တို့ဓလိထုံးတန်းစင်လာအတိုင်းဝေကုန်ကြကြခန်းပြီးတော့လှလှပပသာသာနာနာစီစီကာကာဖြစ်အောင်လုပ်နေကြမှာပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်သွားမကြည့်ချင်ဘူးဥပက္ခောမตาကိုအလှပြင်တာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူ းဒါကတော့မောင်ကိုကိုဟင်းရဲ့အမြင်ပဲလीဒါပေမဲ့ဟိုကလူတွေကတော့မောင်ကိုကိုဟင်းကိုမျောနေကြမှာပဲအဲမျောနေကြတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြင်းမှန်းနေကြမှာပဲမောင်ကိုကိုဟင်းကိုပြောနေကြစကားတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြင်းမှန်းတကြီးမျောလင်းစောင့်စားနေကြတဲ့လူတွေအတွက်နားလည်မှုရှိရှိကူညီတဲ့အနေနဲ့သွားပြအောင်သွားလိုက်ပါမောင်ကိုကိုဟင်း ဥပကောင်အပြောကောင်းလို့ကျွန်တော်နောက်မဆွတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုလေရလက်နဲ့သာပေးပါသွားမယ ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အမေအတူပါပဲကွာရက်လေအောင်တော့နေသွားအောင်မဘောမကူကိုဟင်းရ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးဗျဟ င်ဘာပြောတယ်မကူဟင ်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကဟိုးရှားပြီမှာဟဲ့လေစက်ကနေစောင့်နေမယ်ကျွန်တော်ချစ်သူစီကိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်သွားခြင်းလားအဲ့လိုသွားခြင်းဟာကျွန်တော်ရောလောကကြီးတစ်ခုလုံးရောလှပတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ အေးကွာမင်းမလဲအခုတည်းကိုမပြောင်းလဲသေးပါလား အန်ကယ်လဲဖဖေရဲ့မန်နေဂျာတယောက်ပဲကျွန်တော်အကြောင်းဖဖေပြောလို့သိရောပေါ့ဟုတ်ဘူးလား ဒါနဲ့မင်းမပြန်ခင်မင်းဖဖေနဲ့တွေ့သွားအောင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လူကခြားတဲ့နေ့ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြရတာမဟုတ်ဘူးလေ မတွေ့ခြင်းဘူးဗျာမတွေ့ခြင်းတော့ပါမမေအတုဘနေ့ကဖေဖေနဲ့တမင်းကိုမနေ့ချင်းမဆန်နေတာနဲ့အဝေးကနေကြည့်နေခဲ့တာလူတွေအပေါ်အလုတ်ကိုအရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်နေတာမျိုးကျွန်တော်သိအမြင်ကတည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ ဒါဆိုရင်မင်းမမေအုပ်ကူတော့သွားကြတော့ဦးပေါ့ဟုတ်လား ခက်တော့တာပဲအန်ကင်ဟာခက်တာပဲအဲ့ဒါတော့ခက်တဲ့ကိစ္စပဲအုပ်ကူကြီးသွားကြတော့လို့ဘာအကျိုးရှိမှလို့မြမမေအသက်ပြင်းစင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုသွားပြီးတော့ကြတော့ပါခုတော့အထက်ရမရှိဘူးဖြစ်မှလည်းလေးချင်းဒီမင်္ဂလာလေးဝင်းကိုသွားမယ်အန်ကေလိုက်ပို့ပါ

lu. Oh, mikan itu mang itu kan dia atain bawa, mau lah. Hey, mangku ko hey. Ah. Oh, minu piolu minu balah. Ama ye gua, mana gak ma, mi adu baga dia lah deh. Dunia cipta ni piolu, eh? Oh, ubah kau malah. Tabo ya, tabo. Tahu jono wara be. Di siatu yang si lay, ngu siatu yang ngu lay. Oh, mana rumah kisah, mana rumah thale sama. Di ni kisah, di ni si. Mana pun kisah, tapi macam mana doh? Kala, macam mana? Jono kami adu bah tuat ni ni ni dalam macam ke? Ami tiada ni macam apa? Cuma, pale, ubah kau ngah. Seni dia pilih luri beka seni lain biro lusur ah mifa kami jauh dek kami jauh luar biasa bi cawan ni jauh banyak ni semua mula belum ni belum ni ini cukup dah mah mau ini lulu di dia buat dua budi deh ini mau ini malu ni mah dua dua cawu tu mah seni dah lalu awam ya deh cha apa dulu le mau bawa buah Loga jigo, mimi ne pungzangu ga luenu nuga. Mangku ko hei ya, di ma, tila. Joro me upa konga lebya. Tuma, cenderu tamu tadami di tamu lama kasau sija dulu. Jozi agi sa diri ku senapa. Cenderu tamu tadi kasim lo. Ulai omla. Toba bi mangku ko hei. Hei mimi kain. Sen. Mangku ko hei ne kasih ya, dari kasih bisi no, tila. Seja bangge, seja. Toja mangku kau ini jaga aku lemi amma bi, tamu kau ni kongsian ni umai. Di kau ni ada duka abe, mai adu bah dua ra, mai rau macam aku de, ku le tu cie dume biolu, mai ya lo bungai mu ni bung thay mu ni ne adu, mai dia, mai ya bawa kau do alle biang, tu ne tu cium di ne mal di lu, tu cium kau pun jadu ngasu kau mal dek wah. ไม่ใครมองในมะคุยไหนมองมองหน้าอะไรกันเนี่ยตะกอเรเปลี่ยนแล้วแกมองตะกอเสมาลีเสมาลีรู้ด้วยเสมาลีสาดินไปเกเรเจ้าหน้าฤกษ์เสมาลีรู้ยังคงเจ้าอยู่ตัวผู้ไปไล่ได้เลสอนฤดีมาจนลาปุ๊ดอ่ะส่งนี่ดาเป็ดเสมาลีเอ๊ะอะไรมาท้าแกหาป่วยโอเคแกมองฮะมองบาฤทธิ์สิ้นหน้านี่อ่ะเลย มีใครเนี่ยมองไม่คุยไม่ได้จริงมีใครเนี่ยงงใจเจ้าเสียมาลูกกันครับมองไม่เปลี่ยนลูกสาวจ้าละมีใครมีบ้าอะไรมองได้แต่พอดีจ้ามามองเนาะมองแล้วไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่คุยจริงมามองไม่คุยจริงมาทำไมแม่มองดีสามีกันเนี่ยไม่คุยจริงที่มาโยต้าเนี่ยสร้างตองอุจิด้วย สามเดือนไหนที่เด็กเลี้ยงตัวเองตัวเด็กก็มองไปที่เพื่อนก็มาตัวอาจจะมองไม่เห็นมองเนี่ยยังคงเนี่ยมาใกล้ป่าวกว่ายังก็มามาเปลี่ยวบุมาเปลี่ยวไหนห้าสองก้อนเนี่ยมาปุ่นเลยมาโยต้าจะเรื่องตัวเนี่ยที่ด้วยมามันนี่ไหนมึงนี่ไงมองเนี่ยอายุสั้นไม่ตีบาลเลยมองมาสี่เดือนที่มองแต่เด็กปีนี้เนี่ยมองตาหัวท้าสองเดือนเลยด้วยไป ถ้ากูมาไม่เปลี่ยนเลยที่แกชนะจีเลยมองว่ายังกูมาต้องเทิดตาเดียวป่ะแต่ชาติเรียกเปลี่ยนสุดยิ่งแล้วเปลี่ยนเสียก็เล่นไม่ได้มองว่าเราล้มว่าเปลี่ยนไม่ยากยิ่งมาเยอะมามองเส้นนี้เด็กมองยังไงล่ะล็อกก็มีกูที่ล็อกก็มีเวรที่หาพอเรามองยิ่งสุดเปลี่ยนท้องเนี่ยเด็กสาเสียงอ่ะกูเสียงอันนี้เสียงอ่ะตีเสียงเด็กลูกตาบัวรู้แล้วตรงนั้นเนี่ยเราไม่เปลี่ยนไหน เจ้าว่าสิมาตีลูกเปียวเปียวตีเอ็นเนี่ยกูจะมาสารลูกแบบเปียวเปียวทุนลูกเปียวบุปผาบุเสกจูบุนัวเนี่ยจวนเนี่ยเผยยงต้องกูเนี่ยเป่าดูบุอพอพิวนิจารดูดาริจวนกูสาพิวเนี่ยมองมาไม่ใช่เลยที่จะมองใครคอยอ่านจังหวะมาไล่หนังกูไล่หนังกูมองไปกับที่ที่เต็มมาในมา ไม่เคยมาเปลี่ยนหนูร้องไห้ไม่เคยยิ้มมาลูกยังเล่นสกุลจ้าวอีกไม่เคยจูด้าบ่าวไม่มองยิ้มยอมมั้งฮะมองด้วยไม่ได้เลยสักไม่เคยเห็นเลยสักใครจะเล่มองยิ้มที่เล็บปนายนี่มองยิ้มเล็บสกุลอำมาตย์ยังเล็บสองพี่ สิวตัวมาไม่ใครเฮ้ยมองมองว่าที่ว่าไม่เปียกเชียบเนี่ยมองอริกาจะร้องตรงมองมองมีใครมองมาเล่นสองมองมาปีนี่ตุนีมาไม่ยามมาพบเอาตัวอ๋อมีใครเนี่ยเชื่อป่ะแล้วสุขรีดอยู่ตัวเนาะเนาะ เอ้ยที่แกนั่นเลยมองไปเลยมองก็เลยสุดไปไหมเอ้ยโอเคไม่แค่นี้เองที่ป่ามึงกูบ้านเนี่ยมองไม่แค่กูสาวหนีบ้านไม่แค่น่ะไม่ยังไม่บารุณเนี่ยแต่ไม่ให้ไปหรอกพอที่สามีกูมาจากกันเปลี่ยนหลังแกบ้านโน้ไม่แค่ พี่ตมีฮะตอนนี้ที่มาแต่มีตาวันทันดีมีบ้ากูเลือกจุ้ยเกล้ามูตมีฮะกูเชื่อกูยันไงกูว่ากูส่งพี่ยันไงมีสุระพี่ตัวบ่ปกตมีเอ๊ะตมีสันนักกูไปได้ยอดเลยทาบีเม่คุกิสามาจ้าตมีชิดตมีรู้สิเอโก้เส้นทาบีจีอ่ะพี่ยินเนี่ยมาโรตมีว่าตมีเอ้โอ้ไม่เปียกไม่เปียกไม่เปียกไม่เปียก จะมาตมีนุนุทุกๆเลยแชมป์พี่โอ้เสียงลุไลนุเดียวตะขาก็มีเว็บฟ้าเว็บแชมป์พี่มาจังเสียมาตัวลุยอะไรจะมาพี่ตเน่มาใส่ไม่เอี้ยงอะไรกูสิดีมาตมีคู่กิจสามามันไม่ไปรู้มาตัวมันดูไหนมึงจะคู่รอสิเลยตมีชิดตัวตมีชิดใจสวยเนาะยังงงงงลากะบ้าลูกเปล่าเลยได้ไหม มองย มีใครเนี่ยมองดูที่แต่อุ้ยจ้าเป็นยังดูเลยกอมาลีกอมาลีเงยดีแล้วเชียวล่ะการนั่นแต่มีแต่กังกงลูกว่าตีดีดีเลยตัวเลยการนี้แม่เราเส้นอะไรมาดิวตรีไม่นิชานะด้วยฮ่ากอมาลูกกอมาลีกป่วยนี่เฮ้ยเฮ้ยตัวจี๋เฮ้ยท่านทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ တက်မိတဲ့နောက်တော့စေးတက်ကိုခေါ်ရမယ်အချိန်မီအသက်ကယ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိပါတယ်ခစ်တက်တော့ဝိုင်းကူညီပါလားဗျာကားပေါ်တင်ညီလို့ပါလှုပ်ပါလှုပ်ပါလှုပ်ပါဝိုင်းကူညီပါအ ေးအေးလှုပ်တယ်တော်သေးတာပေါ့ကွာပုံမယုံဆိုတော့စေးတက်ရောက်ရင်တတိပြန်ရမှာကဲဟဲ့လူဖယ်ပြေးဗျာကားထွက်မယ်ဗျာနင်းတော့ဖယ်ကြမ်းမှာဗျာ မပြောပါနဲ့တော့မောင်လုံးမောင်ကြီးသမီးကအခုတလောသိတ်အတွေးခေါင်းနေတာ งานจริงงานแดงเนี่ยสุดหรอมองลุ้มมองยังกล้าอุบเฮียมยังบ้ามันเลยจอดที่ถ้าพอตมีเย่ชาวงาหรอพามาสู้ยิ่งจะไม่ใช่บุลูจะน่าอุบเยอะร้ายไหมจะน้องงาหรอกล้องงาปงบีตุยบีอาถวันนี่หรอเนเน่สู้ยิ่งเลยยันรับบ่โอ้ได้เลยอันนี้ตมีกูมันมีมาละใช่ไหมมันมีมาละอ๋อเขาเดี๋ยวมองลุ้มมองย มินนามาโหฉันไปมาเลยจังเสียมาตัวลุงนี่ละก๋วยยังเอาอะไรติไม่จ่ายดีบุฮ่าฉันไปมาจังเสียมาลุงนี่ละเอาอะไรดีบุเฮ้ยอาลุยพี่จ้าลุงฮะแต่มีของมาเลยปัดดีจีเนอ๋อมองลุงมองเลยยังนี่บ้าเขาบอกอะไรกันอเมริกาที่มาไทยมาโอฉันแต่มีล้านมาเลยอ่ะด้วยดีเขาหนึ่งลูกด้วยเขาหนึ่งพี่มาบอกฉันว่ามองลุงมองการอะไรวันใดจะกางกางไม่รู้บอกฉัน ฮ่อตมีมองลงมองกันเนี่ยดูเลยสิได้ตัวบุลุกเลยตมีนี่เองตุกันเนี่ยจีตัวนี่อะไรอันไหนไม่มีอ๋อตมีอะไรกูมองลงมองอ่ะบ้ามาอันไหนจะไม่รู้ว่าตมีไม่ใช่เด็กเชิงรุ่นเลยอ่ะที่ไอ้มาไปวันทุนนี่ละจ้าบีตมีเพื่อนเนี่ยยังรู้อะไรกันที่สมกินยาบุเลยอ๋อตัวเราต้องตีมันจ้าบีบุตมีเอ๋ ตอนนี้เป็นเลยอารมณ์สิ่งที่พิจารณาพี่ตัวจะเป็นละโอ้เสียดตัวไหมเลยพี่คะพี่หาวิโกยมินนามาเกลี่ยเมื่อกานันนี่ได้เสียดตัวยาละอาณาลูเรมองลุ่มมองยี่อาณาลูเรฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าบ้ามาอาณาเสียมาลูบ่าวมีขันยี่อากูจะยอมตัวกินเฉยด้วยอเมียจีปูนี่บ้านเดี๋ยวเฉยนี่อารมณ์ กูว่าตมีเสียงกว่าอาซาซาเยียจะติดขาลีไปเที่ยวมาบ่คู่ไม่ห่างกันลุงลุงเนี่ยกว่าอ๋อเสียงอะไรจะมาตมีเลยด้วยวันตาลุงลุงว่าเสียงมองลุงมองฮะจะคู่ละพี่ตากาลุยอุตส่าห์บอกเลยยกช่อเลยปีรอยารู้ว่าเขยันดีอาดูจีเสียงตมีเลยเนี่ยเสียงมีตัวอย่างนั่นเลยจะมารอตีบีว่าวิเสียงเอ้ยไม่เว้นตาบุตรตมีเลยไปกับลุงจีนสิบวันยี่จีเลยกว่า โอ้ มีบ้างก็เก่าเนี่ยทิ้งลูกซีมันก็ได้ไปเช่นจะมาทำมีก็เลยมาเลยจะมาสักเอาหน้าทางมาบ้างพี่ตาพ่อตาพ่อพี่อาพี่อาไอ้ชีมันไม่มีรูดได้มีนี่จ้าละงานเนี่ยมันรู้เมาเล็กทับปีบุสุวรรณพี่บุพี่บุเมาเวชเด็ดเมาสิวซาเย่เมเมาลาบิโกขยามเอง ถ้าเราสิ่งอุบัติการเย่โอ้เจ้าเราเล่นละมีแต่เราสิ่งแบบนั้นลูกเรื่องสารสาระเนี่ยพัดเดือดสารเรื่องกูรีบบอกเนี่ยโอเคแต่เจ้าเราสิมาเจ้าเรื่องอุทมินเจ้าสารเออแต่ดีก็ทมินเจ้าสารจริงอ่ะดีก็หูบลาเนี่ยหูบลาเนี่ยแต่ข้าสายเอ็มยามยาไปสันเราสารเออแล้วเราป้ามาสู้ยังเจ้าเรื่องงาเจ้าสารมันเนี่ยสุดโต่งเนี่ยไปเลยยาตะกอนที่บ่โอ้แต่ช่วยจ้าเราเจ้าตั้มมาทับไปเลย ซาซามซาซางาจีเพื่อซาจาเนี่ยแบบเขาเดี๋ยวดีดีก็จะเนี่ยไปเดี๋ยวเลยตู้ยี่มีตัวว่าตู้โลกันปงดันเนี่ยกันยี่อ่างที่ทวนท่าจาระเนี่ยดูบาร์เรมังกูกูเห็นเขาบาร์เรอุบะกองเขาบาร์เรถ้าเขาจะมาเนี่ยมาถ้าเป็นแม่ลูกสุดาลูกก็ตั้มมาได้หมดหูละเขาซาจีฮาเลยดูดีก็ต้องตาบิดอ่ะตั้มมาจาระหมดหูละ เอาบีเอริดอเอริดออุบะกองเลยเป็นกองสี่เดียวเลยเป็นเส้นสาม 对口苗民系列生产年系列对年系列路路等杂比的表达吧。哎这个刚系列五百公里呢我的朋友表演对面路程的路。但那个那真杀的路呢那真杀的路怕挂的来路输。那真没杀真叫那哈的哈杀人。哦呼杀人这杀人苗苗对对比了我杀没别太阳。我不了。 对 着啊杀的啊杀好啊杀不不得呢为什么呢不了 啥不 啊杀叫亲自也亲自也把我讲啊第一杀过奶奶奶奶亲奶奶亲奶所以不得呢什么呢不了啊杀人呢嘛啊杀人们奶奶奶撇逼了哦白的胡萝卜的因为他撇逼了啊查看那个的胡萝卜哦啊你热的也快是目的啊龙啊帮着妈妈撇了没啊杀啊谁得逼了啊谁没快一起拉没的了 你的宝宝宝宝宝大叔你明白我的那个都是嘛啥你家的啥啥你不能够别别啊没说话好啦 那种吧我不要搞那我老爸这刚才你是对的 哎呀 这班这班 我怕楼上忙啊没别的嘛我跟你那是垃圾啦 这班你搞的那时候弄他呢这叔叔啥的你别我告诉你 好的 我把这个立即呀看那看那啥的然后杀了人帮我们吃到那啊大奶奶有那都比较就是说他拍个六六人的六六八八杀杀了八八片的给杀比较的马路他没杀的给杀个他在六六的看着那没到的 都是这杀人那要把你路要把你路个不比较好多路呗哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈杀入的也见你的五百高。 诶都是你个不高的了。 好的都是你个不老高的了所以但你嘛压抑的这边。 诶好也了哈。压抑的这边呢但你弄你的妈妈了看来你是吧嘛。 是的不。都是个见高的五百高的。 嗯。 我这边是不是这边的嘛在东京面输的是吧加入的嘛。 诶。 但没有叫中午龙啊。啊你叫中的先比了龙啊没露片呢。你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你 你你 你你你你你你你你你你你你 你你 你你你你你你你你你爸爸三年一开表达那脾气没赢吗三年顶住我告你嘿。 对吗五百高。 哎。 路对下该要看一下哟我是看一下哟我能看一下哟。啊不路对对路家路路。我 NRG 路口的阿姨女啊不公你家的不不啦。 一波。 NRG 啊不公咯。哎呀你不必杀别家的不不啦。 嗯。 我打过比比没水那那七比多比比嘛压没路听的五百高。 哎。爸爸比比芒果果黑、 嗯、 芒果果黑你来下不会他的路也得保的亚路过哭路我碰飘地的内面地大的嘛拉比变不好路你的基本上来无奇迹啊的喂我没爸爸的 好看 哎大爸妹芒果果黑也就比我母的鼓了我来没看见不 真话不话的笑嘛来没看见老的比我爸妈是不来五百高 你爸爸妈他的保的没地大中没你们家的给啥比如啊哭芒果果黑我这卡个对切开的没看啊拉哭不骂的给啥 哦哈哈哈哈这能表吧不过五百公里都变多了个啥这能少你他呗都变了那个啥就能少你他呗都骂变没了呗哭了这能弄哪里哎呀多了好的哎呀多了公司毕业的这个别比了我们那现在那不没看咱那道路都那怎么来我阿面前有啥钱我把钱嘛带谁家嘛没道路 大伯妹王哥哥很多的钱啊得去开家的你 哦吼这点啊谁估计比表个家的嘛我们不要搞你啊嘞我本来我找你别批评我都啥人嘛把的都没把你事情呢都没都没他没说的一三吧都不话天天天天说是吗不没办法呗大家没告诉你别事情吧好的吗这种大笔空有帮助没输赢 ตะโกก้องสั่นหยอกพี่รออาลุงเสียเสียเสียผิดกูมาหมดเลยตะคู่แค่ตาก็จนไม่ใครเนี่ยปัดเสร็จพี่อาลุงจนไม่ทันแล้วพี่ဟုတ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့အကြောင်းလဲမှမတုံလို့ဘူးနည်းနည်းလေးမှရှင်မခုံတော့ဘူးယုံမှာ တခါတခါလက်ရှိလူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တော့ကွာဟနေတာပဲဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ဒီရှမ်းပြည်ထွက်မလာခင်အစိုးရအလုပ်ကလေးဘာလို့မလုပ်ခဲ့ဘူးလား ပြောတာမပြောချင်တော့ပါဘူးဥပကောင်းလားမိဘလို့စားလဲမစားချင်ဘူးဗျာတိုင်းပြည်တောင်လဲထိုင်းရင်းဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အလုပ်တွေရှောက်ဟုတ်စူးစားခဲ့တာပေါ့ရတော့ရပါတယ်ရပါတယ်လူဆိုတာငွေလိုချင်ရမယ်ဟိုငွေမမတ်တာလူမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းပါနာရောဆိုတာထိုက်မှစားရတာလေဥပကောင်းကြီးလောကကြီးရဲ့ယူဆတွေအမြင်တွေတွေးခေါ်တွေကကောင်းကြသေးရဲ့လားဗျာကောင်းကြသေးရဲ့လားဗျာကိုကြီးနဲ့ပတ်သက်ရမယ်ကိုကြီးနဲ့လက်ထရမယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုမိခင်အနေနဲ့ဘာများစောရကတက်เสียစီစီတည်းလဲပြောပါပြောလေ မိခင်ဘာမှပြောပြန်ရှိပါဘူးကိုကြီးမိဘတွေစိမ့်နေရနာခံဖို့မိခင်လူဖြစ်လာတာပါအ ော်အင်းမိခင်လည်း graduate တယောက်ပါညရတယောက်ဆိုတော့ကကိုချစ်တော့ဘောကိုရကိုဘွားကိုကိုဆုံးဖြတ်ပြန်ကိုရှိနေပြီလေဒီကိစ္စမှာမိခင်ရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့မဖြစ်ချင်ဘူးလို့ကိုကြီးချင်တယ်က ဲရေမိခင်ရဲ့ဆန္ဒမပါပဲဒီကိစ္စလက်ခံတာဆိုရင်ကိုကြီးဘယ်လိုသဘောထားမလဲ ဒါဆိုရင်မိဘစကားကိုမြေဝဲမကြနားထောင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားသမီးတယောက်ပဲလို့အမင်းမကောင်းမမင်းပြတယောက်ပဲလို့ကိုကြီးပြောပြီးတော့ဂုံရမှာပေါ့မိခိုင်အကိုကြီးကတော့မိခိုင်ကိုမြင်နေနေကစပြီးတန်ရုံးစင်တွဲနေခဲ့တာအမှန်ပါအမှန်ပါဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်လေအကိုကြီးရဲ့သဘောထားတွေကိုမိခိုင်သိထားစေချင်တယ်မိခိုင်ရဲ့ဆန္ဒအမှန်နဲ့အဖြစ်ပန်းကိုဖူးခွင့်ပန်းခွင့်ဖွေးကျူခွင့်မှာဟိုပေးပါမိခိုင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေဒီလိုမှလည်းပြေလည်လည်းအပေးယူတက်ကြမှာမလားဟိုအကိုကြီးယုံကြည်စွာစောင့်စားနေပါမယ်မိခင်အ ော်ကိုကြီးမိခင်ဆန္ဒမပါရင်နောက်ညာဆုတ်ပေးမလားအင်းပေါ့လေမိခင်အကြောင်းကိုကြီးသိမှမသိဘူ းအဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်အချို့ကတော့ပြောကြပါတော့လူအမိုက်ညံ့နေကြတယ်ဒါပေမဲ့မိခင်ဘက်ကအဆအဆအရာရာမနစ်နာရအောင်တော့အကိုကြီးစီစဉ်ပေးပါမယ်အကိုကြီးရဲ့ကြွယ်ဝခံစားသမျှရှင်ဝင်တုတ်တာပစ္စည်းအလုံးမှာမိခင်အတွက်ကြီးကလည်းဖြစ်ရမယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်မိခင်ကိုအကိုကြီးငွေနဲ့ပတ်လို့ကြမျိုးတော့အမြင်မခံမရစေနဲ့ ငါပါလို့ရမယ်မောင်လာခိုးကိုစာရေးထားရတဲ့အခုတိကြောင့်မတူသေးဘူးစာညာမရောက်လို့လားဒီတိုင်းစက်နေရင်တော့စစ်စက်ကြောင်းလန်းကြတော့မှပဲမဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးမောင်စီကိုငါအမြင်ဆုံးသွားမယ်ခုချင်းဆိုနေရင်မိလောက်တယ်ကောင်းပါပြီမိမာတို့လေးယူလို့သွားမယ်သွားမယ Hello ဟုတ်ကဲ့အန်တီပါမောင်လုံးမောင်ဟင်သမီးပြန်မရောက်သေးဘူးဘာမောင်လုံးမောင်စီကမနေ့ကထွက်သွားတာဟုတ်လား ไล่ปู่แม่สู่ดาไม่อยากหูล่ะหึเนี่ยชิไหนกระเดะอ่ะสู่တော့ฮ่าทุกข์บาเว้ดาสู่ตะมี้เลยบาญาเป็ดแล้วไม่ติดหูมองล้อมมองแล้วหญ่แท้มาชอกชะไล่ป่าวกวยเอ๊ะๆดาบาเว้กวยตะมี้ตะมี้ดุขะบาเว้ชิงชิงก็แล้วลีอีติอีเซ่นน่ะ ฉันตะมีหูกองชื่อแต่ฉันปีเนี่ยถั่วตั้วแล้วไม่ตีหูทุกข์บาเว้ยชิงทุกข์บาเว้ยลูกบ่าวอ๋อเม้งก็เลยกว่าตูรู้ติดดิลุซ้ํามาฮะญาติชื่อมาต่อสุญญ์สุญญ์เนี่ยต่อจะตะชาหลุจ้ากูยังไม่ก้าวหมูตะเกลุตะมีนี่ตุ๊ฉิตูเนี่ยอศีปีตั้วยินตองจ่อจ้าก้าวอ๋อซีซินหมูสิ้นซาท่ามั้ยกว่าไม่มาติดละแม่อมลีชิงก็บ่าอโลดูอโลบ่าฮึเจ้าหญิงมันจะติดတော့เป็ดกုံมาတော့มั้ย เจ้าหญิงมันจะติดတော့เป็ดกုံတော့มั้ยอมลีตีน้องมามวยเส้นพอจินน่ะกองว่าฮึอ่าไม่ไข่มาล่ะเบ้ตรงอ่ะยောက်ล่ะโหอุบากาเอ้อุบากามามอเอ มองกูแกเอามาชื่อเนี่ยซุเข้าล่ะยาชื่อมันเลยกูชื่อบาดเลยเปียชื่อบาดเยชื่อนี่บาดเลยดันเนี่ยเปล้าซ้ํามาบ่รู้ผิดล่ะล่ะแหมมิไข่เอ็งอ่ะตั่วปีล่ะล่ะกูเป็นลิงหุ้นอ่ะนี่ก้างๆล่ะล่ะมองกูบ่มาแล้วตู้เอ๋ใส่บูเอ๋ฉันมาเว้ยลิล่ะลิอุปากองไล่เตยอูล่ะอังเหลุกลิชื่อนี่ดิลูกกว่าไม่ปี้တော့มาเว้ยไล่แค่တော့ ถ้าสุแล้วต้อมให้อุปากองเองมองแม่มิไก่ตื่นขึ้นมาบีได้ๆๆมองเองมองสิโกมิไก่ปีลานี่บ่ายมามิไก่นี่มองแน่ไม่คว้นနိုင်เลยมองโหฉิลุโลอแยสุนี่มองสิโกทับปีลาเกยอ่ะล่ะมองมิไก่จะวันตาเสียอ่ะมองแน่มิไก่โนฉิกบาได้ชื่อมาตายหายมองนี่ตายหายอ่ะ กูยามาอกุโลไม่ยุ่ยเปียงเลยพ่อเปียนนี่ล่ะมองตะเยเสร็จเดมองอดุขะมองเงียบหลุล่ะมองกูรู้โคเรเนี่ยมีนี่ล่ะล่ะเสี่ยวยินเด้หลุล่ะมองไม่รู้ตัวมองดีไม่มาเนี่ยมองเนี่ยกูรู้ตื่นนี่จ้ะป่วยนี่จ้ะเปี่ยวนี่จ้ะมิ้วนี่จ้ะล่ะประหลาดจาเนไปแล้วมอง เอาเต็มเลยดิฉันน่ะปัดตะลุมองชิ่บแกมองชิ่บแกมองชิ่บเลยเมนูเลี้ยงกูเฮ้ตะล้านหนูอ่ะชุบไหลล่ะแกมีเปียนมั้ยจ่าติ่งหนูนี่เลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยแกมีไข่เปียนมั้ยหมอกกูโหลไม่มีเป็ดหนูเนี่ยเสร็จเดียวนี่มีไข่ชิ่บกูตะสาผอกเทหลุยอมมาเมอุ้งเลยอ๋อมีไข่ ไม่กันเลยกว่าขัดตาไม่มามามาบ้าไปสิโหลเลยบ้าไปโหลเลยมาไปโหลเลยฮะไม่ขันหูชื่อเลยลงยะไม่ขันหูชื่อเลยลงยะก็ด่าละมองเออตีละปုတ်เปลี่ยนไอ้เป็ดของมึงไม่ขันคนมันไหนหูมาไม่ขันเลยไม่ตรอขัดแต่คลีมาเว้ยกว่าชื่อไม่กันเนี่ยปัดแต่ลงชื่อโหมาสั่นเองกูมองใส่ไปแล้วโหมันเลซ้าเนี่ยเนาะ มาพี่เดมาก็တော့มิกันฉิตตามฉิตตาก็ตะชามิกันเนี่ยมองเนี่ยอฉิตก็ตะชามองเนี่ยสึกบ้านอยู่ไปสัญญาเพียชื้อหมู่ก็ตะชามิกันก็มองฉิตเตอะจ้องอ่ะโอ้มองเป็ดก็สันนะหรือเป็ดโหลลุบไปแล้วเมอะตีนต้าลุยมาเลยเนาะเสร็จแล้วเพลลุเมียะดุลุอะเย่เพลลุเมียะดุลุวาทนาเพลลุเมียะดุลุเป็ดปอมิกันมิกันเยลุสราปะหูจินเนี่ยญิหยองญิหยามเลย โอ้เอ็งเรียกตึกขาเนี่ยสึกท้าโกช่ออบิไถ่เนี่ยมั้ยเลยอะนี่ชุบตีมุเนี่ยเนี่ยมั้ยโซเรอภิธรรมโหอยู่ซ่าห้องนี่เนี่ยโหม่าโหลาพี่แล้วไม่ทุบกันเนี่ยไม่ไถ่เนี่ยนี่ไข่โหลุ่นละมุโกหมองฉิดดิหมองฉิดดินะอ๋อถ้าจ้ะมีไข่เปลี่ยนเนี่ยเปล่าล่ะบ่แกย่อชิบไปท่าได้เล็ดส่องปิสิเนี่ยเปลี่ยนอ๋อ จะมาเปลี่ยนลีเนี่ยเปลี่ยนเลยเฮ้ยมิกายมิกายอ่าเบลูผิดตาบาลีเฮ้ยมังกูโกเฮ้ยจ้ามินูเบลูผิดตาแล้วกว่าตะวนโตได้กิสะนี่อูอ่ะโหจนเราเล็ดนี่มาเว้ยใส่ใต้ๆเซนๆอยู่กองมา 4 ตะคองเนี่ยพาท้าเราไม่ตั้วเลยเปล่าตะไหนมูอ่าดุขะบาเว้ยไม่ผิดได้บ่าว แกมังกูโกเฮ้ลีนเนาะไม่มีรอดกว่าเอากะกองมะลีหยังงูเปลี่ยนตัวบาบีดิรอดอังแกบอกจินน่ะกะนี่มะแน่ผ่านลีนเนี่ยไล่ตัวอ่ะยังงูมากองมะลีตะคู่คู่เพียงเม็ดตาหมดเลยอ่าอีบะอุบะกองสันดะอะแท้แม้เนาะตนเนาะสันดะมาป่าวกองมะลีตะคู่มะผิดเสยเกษะที่กะมะล่ะเอ้อาลุงสิทธิ์ท้านตาผู้ด้วยอะดิเป็ดสวยเนาะ ดาจ้องเสียมามิมิไข่โนเอ่มมาล่ะครับเนี่ยหอดเด้โหตูดียางงูเปลี่ยนเอาล่ะบิล่ะครับเนี่ยหอดเด้งาตะมี้มิมิไข่ดีนี่มะเน่ตู้เมงคลาซองกฤษะด้วยโหเสร็จซะจ้องนําบ่ด้วยเลยซีซั่นโมตู้อยากจ้าเนี่ยญูละตั้วเลยจ้าอ๋อมิไข่ละถัดต่อมากูอ๋อโอเคโอเคโหจนเราตั้วขึ้นไปบ่าวครับเนี่ย เอ๊ะตั้วบ่ตั้วบ่มิไข่เนี่ยดิตะดอกมิไข่เนี่ยดิตะดอกเว้ยบ่เบ้จังแหน่มะแลดิแต้แม้ผิดฉินลงนี่มาบ่ก้าวมาเลยก้าวมามิไข่บ่เนี่ยมิไข่กูตู่ปะวุจิ่นอะเลมามิบาสกานาถอกเด้ แม่มาอเลมาลีผิดเนี่ยโหอั่วตะแค่ตุยเข้ามาลีผิดนี่ชาลงมาบ่อ๋อฮ้อฮ้อโหมาพี่ๆมันนี่จ้ะอู้เปลี่ยนมาล่ะอตอเว้อตอเว้ตุ๊ก้าเนี่ยมิงลาลงเลี้ยงเว้ยกูปุ๊กค้านอ่ะมาชั้นพี่กูเปลี่ยนมั้ยมาชั้นพี่กูเปลี่ยนมั้ยโหอู้เปลี่ยวอย่ามาอู้เปลี่ยวจนเราอู้เปลี่ยว ฮ่ามองกูกูเฮ้ยมาล่ะกูเต๋อไม่มรู้ผิดล่ะล่ะแล้วกว่าแกลากะบ่เด้บ่าเลยมิ้นเผยเผยเสียเปลี่ยนล่ะล่ะมองกูกูเฮ้ยอ่าต่อซ้ํามาเปียจนดีตะมาเผยเผยเนี่ยเบดอมามะสมุสมญทาเผยเผยเนี่ยจนอเมียนจิงอ่ะคันอูเจชิงอ่ะยอตะกะบาสิแล้วช้าเด้เปียอุเปียเผยเผยนี่ก็เมียดูกะบาเนี่ยไก่ติเลยกว่าลิ้นซ้ํามองกว่ามิ้นสกาอูตูกะอะยิงสินตนาสิน เวโกพะยาหลูโกกระเดหลูอายุ50ปีจ้ามาจะแม่พ้องเนี่ยหลูอตงนี่บาเปียละกะกะตงนี่บาตุกขิกะจั่นแก่บาดินี่ขิกะจนเราก็บาตะแก่เคเปียตะแก่เคอติล่ะมิงลาโหเลวินบ่มองเปียปอกเปียมองซะมาเกนี่ซ้ําบ่าวมองกูกูเฮ้ยอะคู่เมยางงูบากิสะเนี่ยลาพี่รอเฉ็ดชิ้นนี่ยะจ้ําบีเปียมาโหกว่า อ่าโอเคอ่ะ จนเอาใต้เสื้อเสื้อยังจะไม่ได้เลยครับติดไปมาเลยอืมนอกจากสกามาเปล่าไปอ่ะเสียเด้อพ่อเปียจนเลยจนจนอัจฉะอ่ะสมมิกันสิลาล่ะเอ้าอะกูตูก็ดีนี่เว้ยเสื้อจองลําเว้ยลุอยากอยู่เด้อกูตั้วซะเด้อเปียเอ้าแล้วจนเนี่ยเว้ยพี่บ่เว้ยพี่บ่ชื่อมะล่ะอูยเอ้ย आ मिंचे तू का मिमी का है हाँ अरे आसुए मिये मिम पेबी ने टोबिया टोसो टोबिया हैं नो पामा से मुझाऊ तो नो से तू शामी हो जाऊ भाभी ने कुछ आ चौथा को है ये चिड़ूगा अखुच चौयू में निवी कह होगा हाँ होगा हो दे कुल माँ जोले ऐसा सिंह जामलो कोनी ये गाँव माँ भी आमा में बियो बाने चले बियो ले आओगे आ हु ऐ हु प्यानो आवे नहीं जो आहोटी म्यांसा ने वंदा तो आवे या พี่อ่ะแม่ถ้าผิดกูพี่อ่ะแม่กิษาเว้ยบ้าเหมียเลยกูโหลหมองห่าวเตลิจุต้าหลูปีตลาพี่จ้ะจุต้าจุเนี่ยตะคาก็อจี้เจ็ดตะนาพี่ผิดตรงอ่ะกูซะไปซวยเนื้อรู้ดิทีก่อนอ่ะจุไม้มาปุยดาหวยมัดตาด้วยเนี่ยปัดเสร็จพี่တော့จุกูเวบันเนี่ยอเป็ดติเนี่ยเลยจ้ะ จุกก็ตาลุ้ยเนี่ยปีตรกิษาฤดูสานาฤกว่าดูหาลุ้ยเนี่ยปုံสันอันใดสิยาแม้หลุเปียวတော့จุกเนี่ยปฏิณาตက်ပြီးไอ้หมอก็ซင်းตัวฤอกองจ้ะคู่တော့คุยกองเลยดีมาฉิดตัดฤกิษาสิลาฤโกดาลุกิษาฤเปีย ลูกเกษาหมอพูล่ะเปียฮะมั่นน่ะพ่อกูโหลหมองมั่นน่ะพ่อฉิดแต่มุ้งดัดตาลูกเกษาเว้ยดิบาเพ้ผิดๆจุ๊ดใต้ว้างตาเลยจุ๊ดตาลีหลูผิดไปเปียหลูผิดไปเปียดีก่อมาอัจฉิสู่ตาหมูท้าดัดไล่ตู้อภิจุ๊ดจุ๊ดเนี่ยศาสนากูเดนาเลยมาเว้ย นาเวลุยะตะบัวกูตูนาเลยบ่าวเมนาเลยโหมเอริอ่าจ้ะตุ้ยโดบ่าวจ้ะเอ้อันนี้จ้ะจ้ะนี่ใครรู้เองโหพ้องเสร็จจ้ะช้านี่กูจุเอาเปล่าละเมลุเอ้าก่อมานี่ก็แลเจ้ากูเปล่าจ้ากูรู้หมองแจ้งดีกูเอาเปล่าอ่ะเอาเด้เอาเด้มะนักก็อเมษายะเด้เฮโหมิ้วมาอู่ด้านนี่กวยซินลิลายิง เสียนี่เอาเปียงชื่อผู้สอดท้าดาอเมจ่าล่ะดาเว้ยคู่อตอเว้ยบ่จุ้มมิไข่กูแลพ้าแน่တော့မတွေ့ပါသေးဘူးจุ้มตาเนี่ยတွေ့အောင်ရှာပြီးပေးစားရမယ်ဒီကောက်ရင်တွေကအချစ်မခန်းချုပ်ခင်မိအောင်ဖမ်းရမယ်ဗျ ขมยายจุ๊กฉันเนี่ยถอดออกถอดออกขมยายไม่รู้จุ๊กก็ตั้วล่ะอ่ามีมีไข่ดีกองใส่เปียงตั้วไปเนี่ยดูดิชิ่ญาเลยบ่าวกวยมามามี่มาเอ้ยเอาไปไปกะมีไข่โหลฉิอยู่เปลี่ยนแล้วซีมันบี้มาบ่าดิถ้าจังมีไข่มาสิโอเปลี่ยนน่ะล่ะบ่าหมองเอ้ยนะตั้วไปตั้วไปอ้าวมาจ้าเนาะบูกว่า อารมณ์เปลี่ยนตัวจ้าบ่าตั้วอยู่เนาะจุกกูซูบ่จ้าเนาะพอดีมาตื่นละตะน่ะอกมตาปอกมานาล่ะฮะง่าท้ายาเนปูเด้ก็ลาได้ลูกนี่แท้ก็เนพี่รอซอกกันสุดตาတော့เบ่ก้าวมะเลยกว่าตาเผ่ๆกูคู่แท้ที่อมีไม่ชินเลยหูล่ะตาเมียอยู่เต็มหมู่เด้กูเปลี่ยนเปลี่ยนซ้ํามาคู่สู่โห ไม่ตายเลยจิตตุเวเปลี่ยนเสียหรอกบ่ล่ะตาโหไปซะหูล่ะเว้ยล่ะกว่าอ้าโหอ้อมใจหูล่ะใจหูล่ะอธิเกษาตนาเกษาจุ้งน้ําเลยหูแล้วเราเอาซะหรอเล่นมาหรอเล่นไล่ตาตายเลยงาตาตายสิดีละเตยมาบ่มันรู้หรอกลาดีตาใช่หรอโอ้มะลีกังก้องลูก บ่ได้ละบ้องเราเสร็จทีละบ่ตายเอ้ยบาปฏิเตียสุจีเมเนี่ยตะกว่าทีนี้ป้อล่ะยาได้ปริจานะเค้าเนี่ยกูโยนออกมาซิซิหนีได้หมู่หาตีซิไหนเนี่ยเล่นๆเนี่ยชิงจอกนี้ ตะนั้นเนี่ยอธิคันเนี่ยตัวละเปียกันเนี่ยอภิยิงก้าวๆเลยผิดเตียเอามาเลยเว้ยอสุวะขึ้นนี่เลยผิดเนี่ยกูล้มมาบ่เว้ยแกขึ้นนี่อยู่ล้มมาครับเนี่ยบาเนี่ยแทบพี่ပြောจินมาดิเลยပြောบ่ครับเนี่ยอะพูกูอำนาจแท้เป็นผิดสิจินมาเด้ตัวละกันมองกูกูเฮ้งก็อ๋อตีสีหลูได้ฐานะเนี่ยปิดตาห่มๆ ยงหนอกูแทบพี่ชิ้นปะเลยจีมาเดพี่อ่ะมันกูแทบพี่ပြောပြပါจนบามาโพสต์อ่ะไม่รู้หรอกบ่รู้หรอกอะเตยอ่ะเตยมาเวจั่นแกบ่าแล้วตะคู่တော့สิเอ้ไอ้ฉิมมาโลกะจีเนี่ยปัดเสร็จพี่တော့สိတ်ไม่จีมะนะจนอดอผิดเลยพี่တော့ก็ใต้สိတ်โดนเลยแล้วแท้มาก็ละตะนั่นนี่ตะนั่นสู่ดาละมะบ่หลอกกูแล้วแต่สู่ยังแกจีสังหาถั่วตัวมาหมูล่ะ จนหลูโกปิ๊ดๆตาผิดตัวบาดาใบแม้ดาใต้ไม่ซ้ํามาหลูโลกะตะนาเจตะคู่ขึ้นมาดีอะตั่วอะปิ๊ดสิปิ๊ดเป้ละจนหลอตะเกษะด้วยบ้ามาไม่คันซ้ําหรอกหนองตะเลยยะซะมะรู้บ่าวอีหมู่นอกเสยเยนี่โตฉิ้งโซไล่ไปละเค้าเนี่ยเปียคันโหก็จ่องทินพี่รอซี้ซะยอกะชื่อไม่ชื่อเสียวินะซื้อซี้โห ยัดจิ้นช่วยดาลูกโกตันจาลูกตะเยคันก็เสี่ยวมิซิซิเจยะอุ้นอกก้องเนี่ยสุเป้ไม่หนีบ้ามาไม่มีบ้าเนี่ยกว่าตู้ดิผิดเนี่ยชื่อนี่อุ้นอกหมองกา 126 จีอีหลุยาเดอหมุหลุจีอีไล่บีอีเดหมองยะเอป่อลีกูต้าเบ้หาพี่จอตะนัดตันยากะแลเลม้องมาชะมันตวาดะสู่โดอภิสะลောက်ป่าวอ๋อเตียตุจีฤสงกงจะบีโหมาเตียคันแลทุ่ลาจะบีกูกอมมาลีกะเตียคันยิยะสู่ลาเบ้กว่าตะชุ่ชุ่งงูนี่ดาเมเนียะดะมุล่ะอาลุงใหญ่มาคุณน่ะกะ ยงหนอกะอุ้นแหน่ปัดเสร็จปี้ตีเยหลุมยาเบ็ดกะจีอีหลัวติ่นแก่หลุจีอีผู้ซินซาซ้องแยกพี่บาดิไอ้นี่มาพ่อโหอสุวะชื่อนี่ดีแลผิดเตียกันมองกูกูเฮ้ยแห่พักกินแลผิดเตชื่อนี่อู้ล้อมมองอ่ะตู้แห่อู้ติ่นยาแยกกูติ่นยาบะยะดิเตเจ้าอย่างหาชะนี่ตะยาดูเทมินิเอ้เปยตะเหมียครับเนี่ย တရားရုံးတော်တို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံကိုအထက်ကမထားပဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုအစီအအောင်စီရင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးဥပဒေအရတင်ရှိပါခုလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုတင်ပြခြင်းကျွန်တော်ဝန်တာလှပါမယ်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းကတော့အခုတရားခံမောင်ကိုကိုဟင်းက ကျွန်တော်ရဲ့သားပါကျွန်တော်သားပါဒီသားရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအပြူအမူတွေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတန်ရောစဉ်တရားကိုဘေးပယ်ပြီးတရားဥပဒေရဲ့ရှေ့နေလူသားတစ်ခုလုံးရဲ့ရှေ့ဆုံးကရှေ့နေအဖြစ်ကိုစားပြုပြီးပြောချင်တာကတော့ พอดีเตยคามองกูกูเฮงกูเตยจันเตยจันชะมาเสียจริงมาเลยพ่อๆไม่ว่าหรอกอ๋อเตยจันรู้สึกว่าโอ้ยเป็นเรื่องยุ่งเลยตอนนี้คุณรู้มั้ย ตะยาឧបริเน เลสิตัมมะทาเรสิญเจตุโลซันติคุโลเตจานะเนปัตเตปิไข่มาเดอะเมียนลักษณะนั้นลောက်เตอะจองนี่สิบาเดสิบาเตยะคันฮะเลสิลุบองเนอะลุนเวอะลุนอะลุนเวกว่าฮะนี่บาอะทูทะเพ่ญะมะตะเลลุบองบ่ครับเนี่ยมิบะโหมิบะตะโบมะทาบุ ปาวุจิงทาวะสิสอกาณีแก่บาเก็บบาสิ้นซาบาปาวุจิงก็ไม่ใช่ที่เล็บขันเนี่ยอลุธิโกอจิงจิงจูหลุนแก่บาเลยมะเอเตเรอัตถุภะมะตาฉะเรกฤษะมะเอเอื้อเพ่ไม่มาจะในกฤษะมะเออัตถุภะก็อเปญนอกตะนี่ยีซาเนี่ยเปี่ยวมิ้วเดกฤษะ ไอ้กูชาดูอภิชาบูได้กฤษะอะคู่ตัวหมู่ผิดนี่เด้สู่ล่ะตูบ่มะคันซาเว้มะคันซามีดุลุสิเนี่ยกฤษะซะเนี่ยตนรู้หลุดท้ายยอกะบ่เว้อะมะเว้ยเด้อะมะตันหลวยฉ่อดิอธิมะเผยยาได้อภิอูดิหลุดดิเด้ เอามาตั้งอยู่เป็ดจักอภิเษกญาณนี่แหละตะยะขันโหจนเราลูกบ่าวอภเษกซี้แท้มาเสร็จแล้วท้าบ่ไม่ติดเลยจนเราอะคู่ลูกเยเยจีเปล่าไล่ไปตะยะขันมิบ่าเยยีดองเป่าอลวยตุงซาลุกขึ้นมาดิ ปิเรปิปะสาอุสาเปรีโกเตยรัวผ่นนี่ลุซูตุ้ยเยสีเด้มาตูบาพุทธมาหนูกินเอาล่ะพี่รอตะพี่นี่แหละลูกบ่อตันไว้มาแม่มะขันเนี่ยอปุหมู่นี่โกจุหลาแก่ดามาเลยลูกาฉิดจักเหมมุฑันโลกะนั้นสุภาตะเมียลูกธรรมดาจี้เด้มายงกันตุ๊ช่า ตกลงเตะอคาตกลงยามเป็ดเวรเนี่ยคาเวรแม้ชื่อเนี่ยอคาอยู่โจมยาขึ้นยามเป็ดปูซื้อเป็ดอายุงาบะกว่าอเป้กว่าไม่ยินแม้ขันซ้ําดาลูกาดาลูกลูกมันอัตตาสิบาเดเอ้อล่ะลูกเนี่ยตบาวะจ่อล้อพี่รอเตยคันบ่าวโกโกเฮ้ยล่ะตุ๊ยเนี่ย นี่สายลูกนี้กูตุวาระนี้กูเสร็จสิบาโดดิบาโดดิเลยสิอายุงาบานี่ปัดเสร็จจีเนกะสานะดิชุบดีเยกิสาบะกะราสิบาสุเรเตียาดิคันนี้สิเยมะตุ่งลุเยกิสาเนียะระกะหาดีคันขั่วลุเยกิสาสะเนลุเยเยสิเยมา ใจสิใจสิดีกูย่อบาสิกูลูกอยากดีอภิโยลูกส่องเปียวสู่ยาบาดิตะยาฮ้อบิแม้สินดัดละบาดิตะยะคันฮาตุกูตุลูสู่ดาเดอะสิ่นี่ดิเทนี่ตะสะปิ๊ดอยอสู่เนไถ่เกบาดิบาสาอี้อขอเนสู่เนาะลูบ่ฮู้อริบ่พอ ดูบ่ฮู้ตัวหาได้ยาบ่ขึ้นมีแต่ขึ้นพอสะเกลุงเนี่ยเปล่าล่ะลูลงอภิธรรมสิบ่เปล่าถ้าบิแม้ตัวตะคาตะคามาอลุเต้เต๋เนี่ยอภิหมู่นี่จุจักไปตุสันดาอไตสุตยุลุกตามิวบ่ก้าวแน่เมิมมาฤเนี่ยผู่มะอสัยน่ะที่ชินอยู่ตัวอภิธรรมนี่โห ลูนี่เล่นลุเสียจริงเปียวเสียจริงนะลูนี่ว่าลูกบ่าวด้วยอลุเวอี้จันสิบาเดอตุอยู่เลยมาสิบาเดครับถ้าจังตุลูกบ่าวอภเษกด้วยอตุอยู่มาสิเดอภิอยู่ด้วยเนี่ยชื่อนี่เนี่ยเตยคันโกสั่นปะอนิเนี่ยสั่นปะอนิเนี่ย 这一张飞的马的路路大家也不知道真的这一张的管怎么样真的也顶下去过怎么这顶下去几年的路转有了家里爱的怎么样没路怎么也找不到的怎么样 好看的好看的如宝如宝文景披山拉的这看过大地大地大地如宝对就没丢你你来的没看的大地 COS 天气嘛，出人力，我都三娘在家，没得，比时间点下来的 ，COS 天嘛，明年啊，说的比较难吧，那应该叫别山民了，出点气，别山民里叫属于民族啊，地干的呀嘛，都上他家的，毛毛体温，谁下，不计万点一，年年民族呢，都 COS 天是哪个，阿皮皮他吧的。李德兰武 COS 天机嘛，特别龙都偷进来把叫，你把不理他帮我们呀。